السلام علیکم. صفحہ نمبر 98 سے ہم انشاءاللہ آج نصوص کی کتاب پڑھیں گے. حدیث ہم نے پڑھی تھی تو آج انشاءاللہ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں یا گرامیٹیکل اسٹڈی جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. چلیے, شرح المفردات. ایک لفظ ہے السحر. سحر کی تعریف جو اہل زبان نے کی ہے وہ ہے کل امر یخفا سببہ, ہر وہ کام جس کا سبب مخفی ہو. یعنی کوئی کام ہو جائے لیکن اس کی ریزن پتہ نہ چلے تو اس کو کہا گیا السحر. اور اس کا اسم فاعل ہے الساحر. ساحر اس کو کہتے ہیں. من یمارس السحر, جو پریکٹس کرتا ہو جادو کی اس کو ساحر کہتے ہیں. اس کی جمع ہے سحرتن, جادوگر. پھر ہے کبیر الرجل, تو کبیرا یکبر, اس کا فعل مضارع آئے گا یکبر. تو کبیر الرجل کا مطلب کیا ہے؟ طعن فی السن, وہ داخل ہو گیا فی السن, عمر میں, یعنی زیادہ بڑی عمر میں چلا گیا. تو مراد کیا ہے؟ فہو کبیر, یا کبیر الرجل. کبیرا بھی کہتے ہیں, کبیر بھی کہتے ہیں, اور اس کا مصدر کیا ہے؟ کبرون. آتا ہے نا حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا میں, وقد بلغنی الکبر. وہ کبرو کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے, کبرو, یعنی بڑھاپے کا ہونا. پھر ہے سلک الطریق. سلک کا لفظ ہے اس حدیث میں. اس کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یسلکو. مراد کیا ہے اس سے؟ ذہب فیہ, وہ چلا اس راستے میں. پھر ہے حبس, یہ بھی حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا فعل مضارع آئے گا یحبس, ضرب یضرب کے وزن پر, جس سے مراد ہے منع, اس نے روکا. یا امسکا, امسکا کا مطلب یہی ہے, اس نے روکا. والمصدر حبسا کا مصدر کیا ہے؟ حبسن, روکنا. پھر لفظ ہے دابتن, دابہ, اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ حیوان, حیوان, کوئی زندہ چیز جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں حیوان. یہ حیات سے ہے. تو دابہ, اس کو دابہ اس لیے کہتے ہیں یہ زمین پہ رینگتی ہے. انسان ہے, جانور ہیں, چھوٹی چھوٹی اور چیزیں, کیڑے مکوڑے ہیں, یہ سب زمین پہ رینگتے ہیں. تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, تو اس کی جمع کیا ہے؟ دواب. ان شر الدواب عند اللہ. پھر مضا, اس کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یمضی. مراد اس سے کیا ہے؟ ذهب, وہ چلا گیا. اور مصدر اس کا کیا ہوگا؟ مضا کا مضی, جانا. پھر ابرأ اللہ المریض. ابرأ کا لفظ حدیث میں آیا ہے, کہا جاتا ہے ابرأ اللہ المریض, بری کر دیا اللہ نے مریض کو, یعنی ٹھیک کر دیا. مراد کیا ہے؟ شفاہ, اللہ نے اس کو شفا دے دی. الاکمہ, اس سے مراد کیا ہے؟ المصاب بالکمہ. ال, وہ شخص جو, یا وہ چیز جو مصاب و مبتلا ہو, بالکمہ, کمہ میں مبتلا ہو. اور کمہ کس کو کہتے ہیں؟ وہو العما, اور وہ نابینا پن ہے. یولد بہ الانسان, پیدا کیا جاتا ہے ساتھ اس اندھے پن کے انسان, یعنی جو پیدائشی اندھا ہے اس کے لیے کمہ کا لفظ بولتے ہیں. وربما کان من مرض, اور کبھی کبھی یہ عما جو ہے یہ ہو جاتا ہے لاحق, من مرض, بیماری سے. یعنی آدمی بیمار ہو تو اس کی بینائی جاتی رہتی ہے, اس شخص کو بھی کہہ دیتے ہیں اکمہ. پھر سائر الاشیاء. سائر کا مطلب ہے باقی, جو باقی رہنے والی ہیں، سائر الاشیاء باقی رہنے والی چیزیں، یا تمام وہ چیزیں جو موجود ہیں ان کو کہا جاتا ہے سائر الاشیاء. وقد یستعمل، اور کبھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے سائر کا لفظ، بمعن الجمیع، جمیع کے معنی میں، یعنی تمام کے معنی میں. یعنی سائر الاشیاء کا مطلب کیا ہوگا بھائی؟ تمام چیزیں. تو یعنی سائر کا جو لفظ ہے اس کے دو مطلب ہیں، باقی اور دوسرا کیا ہے؟ تمام. پھر ہے داوا المریض بالدواء، داوا یداوی، دوا دینا، علاج کرنا. تو علاج کیا اس نے مریض کا، بالدوائی، دوا سے. تو داوا المریض کا مطلب عالجہ، اس نے علاج کیا اس مریض کا. والمراد ہونا، اور یہاں پر مراد کیا ہے داوا سے؟ شفا، وہ تندرست ہو گیا، شفا ہو گئی. پھر ہے لفظ الجلیس، جلیس کا مطلب ہے المجالس، جو ہم نشین ہو، ہم مجلس انسان. یعنی میں کسی کی مجلس میں جا کے بیٹھوں یا وہ میرے ساتھ بیٹھے، تو اس کو کہتے ہیں جلیس، جو ساتھ بیٹھا ہو ایک ہی مجلس میں ساتھ والے کو، یا اسی مجلس میں جو بیٹھے ہیں ان کو کہتے ہیں جلیس. جلیس الرجل، یہ لفظ بولا جاتا ہے جلیس الرجل، تو اس سے مراد کیا ہے؟ الذی یجلس معہ دائما، یعنی فلاں آدمی جو ہے، فلاں آدمی کا جلیس ہے. تو جلیس مراد کیا کرتے ہیں؟ وہ شخص ہے جو کہ بیٹھتا ہو ساتھ اس کے ہمیشہ، یعنی کوئی دوسرے کے ساتھ اکثر و بیشتر بیٹھتا ہو تو اس کو کہتے ہیں فلاں اس کا جلیس ہے یا ہم نشین ہے، فارسی میں کہہ دیتے ہیں ہم نشین. وکذالک، اور اسی طرح جلیس کی طرح کہتے ہیں الاکیل، اکیل الرجل. کیا مطلب؟ یعنی یہ بندہ فلاں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. اسی طرح الشریب، پیتا ہے. پھر الضجیع، لیٹتا ہے. وجمع الجلیس جلسا، اور جلیس کی جمع کیا ہے؟ جلسا، ٹھیک ہے. پھر لفظ عمیا، اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یعما، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اصیب بالعمی، جو مبتلا کر دیا گیا ہو عمی میں، یعنی اندھے پن میں یا نابینا پن میں. اور اس کا مصدر کیا ہے؟ والمصدر عمن، اندھا ہونا. پھر اخذہ کا لفظ ہے حدیث میں. والمراد ہونا، تو مراد حدیث میں کیا ہے؟ حبسہ، اخذہ حبسہ، یعنی اس نے اس کو پکڑ لیا، یعنی روک لیا، یعنی قبض علیہ، اس کو اس نے پکڑ لیا. جیسے قبض کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑنا، جس کو کہتے ہیں نا قبضہ. تو قبض علیہ یعنی ہاتھ سے اس کو پکڑ لیا، یعنی دوسرا مطلب ہے اخذہ. پھر ہے ابا الشیء، ابا یا با، اس کا فعل مضارع آئے گا یا با، تو معنی کیا ہوگا؟ کریہ، اس نے انکار کیا چیز کا. اب اشیا، اس نے انکار کیا چیز کا، دوسرا مطلب ہے کریہ، اس نے اس کو ناپسند کیا. ولم یردہ، اور نہ راضی ہوا وہ اس سے، ناپسند کیا، اس سے خوش نہیں ہوا. پھر ہے المیشار، المیشار کا مطلب کیا ہے؟ المنشار، منشار کس کو کہتے ہیں؟ آرے کو، وہ جو لکڑی چیرتا ہے نا، تو لکڑی کو اس کے درمیان رکھتے ہیں وہ کاٹ دیتی ہے، تو یہ جو مشین ہے آرا کی، تو اس آرے کو کہتے ہیں مشار یا منشار. اس کی جمع کیا ہے؟ معاشیر، معاشیر. پھر لفظ ہے مفرق الرأس، مفرق جگہ جدا ہونے کی، یعنی کسی شے کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں مفرق. تو مفرق الرأس یعنی وسطہ، یعنی سر کا درمیانہ حصہ، حیث یفرق الشعر، یعنی وہ درمیانہ حصہ جہاں سے سر کے بالوں کو الگ الگ کیا جاتا ہے، یعنی درمیان سے وہ کنگھی دی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی کہتے ہیں عربی میں مفرق، مانگ. پھر شق الشیئی، شق آدھے کو کہتے ہیں، ویسے شق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا، آدھا آدھا کرنا، جیسے آتا ہے نا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی چاند جو ہے وہ شق ہو گیا یعنی دو ٹکڑے ہو گیا، تو جب ایک چیز دو ٹکڑے ہوتی ہے برابر برابر تو اس کو کہتے ہیں شق. تو مراد کیا، نصفہ، اس چیز کا آدھا. تو شق کی جمع کیا ہوگی، شقوق. پھر ہے النفر، نفر سے مراد کیا ہے، من ثلاثت الى عشرت من الرجال، تین سے دس تک کی جو جماعت ہے آدمیوں کی اس کو کہا جاتا ہے نفر، یعنی تین ہوں، پانچ ہوں، سات ہوں، نو ہوں، دس تک لوگ ہوں تو اس مجموعے کو کہتے ہیں نفر. پھر صعد الجبل ونحوہ، صعد یصعد، فعل مضارع آئے گا یصعد، تو صعد کا مطلب کیا، رقیا، اوپر چڑھنا، یعنی رقیہ وہ اس کے اوپر چڑھا، علاہ وہ اس کے اوپر چڑھا. اور اس کا مصدر کیا ہوگا سعیدہ کا، صعود، صعود اس کا مصدر ہے. پھر لفظ ہے ذروۃ الجبل اور ذروۃ الجبل، دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، بالکسری و ضمی، ذروہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ذروہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو مراد کیا اس کا، اعلاہ، اس پہاڑ کی چوٹی. اور اس کی جمع کیا ہوگی، زرن، چوٹیاں. پھر ہے طرح الشیئ، طرح یطرح، فعل مضارع آئے گا یطرح. تو طرح الشیئ، طرح کا مطلب چیز کوئی ہاتھ میں نہ اس کو یوں پھینکنا، چیز کو پھینک دینا، اس کو کہتے ہیں طرح الشیئ. پھر طرح بھی کہتے ہیں، اس سے مراد کیا، القاہ، اس نے اس کو پھینک دیا یا ڈال دیا، جیسے نا قرآن میں آتا ہے فالق الالواح، تو القا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوں پکڑا اور یوں زمین پہ نا ذرا رکھ دیا، اور القا کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لے کے یوں ایک طرف پھینک دینا. لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، وہی سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے پھینکی نہیں بلکہ ان کو رکھ دیا تھا. تو اس کا مصدر کیا ہے، طرح، پھینکنا. پھر ہے کف اللہ فلانا، کفا یکفی، یعنی کافی ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی پانی دے اور پانی لا دے، بس بس بس بس بس بس کہتے ہیں نا، تو کفا کفا کا لفظ بھی کہتے ہیں عرب، یکفی یکفی. تو حفظہ من قیدہ، بچا لیا اس کو من قیدہ اس کی چال سے، یعنی اللہ نے بچا لیا ایک کو دوسرے کی چال سے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کف اللہ فلانا. جیسے تقول اللہم اکفنا اعداءنا، اللہ تو کافی ہو ہمیں ہمارے دشمنوں کو، یعنی ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں تو ہی ہمیں کافی ہو، یعنی تو ہمیں بچا لے. وفی التنزیل، اور قرآن مجید میں بھی ہے، فسا یکفیکہم اللہ. پھر اس طرح انا کفینا کل مستہزئین، ٹھیک ہے، ہم کافی ہیں آپ کو، المستہزئین، ان کے مقابلے میں جو استہزاء کرنے والے ہیں. پھر ہے رجف الشیء، رجف یرجف، تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ تحرک, وہ حرکت میں آیا یعنی ہلنے لگا. واضطرب اضطرابا شدیدا, اور سخت پریشان ہوا, یعنی ہلنے لگا اور سخت پریشان ہوا, یعنی سخت پریشانی کے عالم میں بندہ یوں حرکت کرنے لگے, تو اس کو کہتے ہیں رجفا, یوم ترجف راجفا. تو مصدر کیا اس کا؟ رجفن, ایک مصدر یہ ہے. دوسرا ہے رجوفن, اور تیسرا ہے رجفان. یہ تین مصدر ہیں اس کے. پھر لفظ سقط, فعل مضارع کیا ہوگا؟ یسقط. مراد کیا اس سے؟ وقع, گر پڑنا. کوئی گر جائے نا تو کہتے ہیں وقع, بندہ گر جائے کہتے ہیں وقع, سقط نہیں کہتے, وقع کہتے ہیں عام طور پر. اور مصدر کیا ہے اس کا؟ سقوط, گرنا. پھر ایک اور لفظ ہے القرقور. قرقور کس کو کہتے ہیں؟ السفینۃ العظیمۃ, بڑا شپ. عظیمہ بڑا, السفینہ یعنی کشتی یا بحری جہاز. اب کہہ رہے ہیں ھذا اللفظ قلیل الاستعمال, یہ لفظ قرقور کا یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. اور اس کی جمع کیا ہے؟ قراقیر. پھر ہے لفظ توسط الشیئہ. توسط الشیئہ یعنی صار فی وسطہ, وہ ہو گیا اس کے درمیان میں. توسط الشیئہ, وہ ہو گیا چیز کے درمیان میں, یعنی کوئی شاید درمیان میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں توسط الشیئہ. پھر ہے قذف الشیئہ. قذف یقذف, تو قذف الشیئہ کا کیا مطلب ہے؟ رما به بقوة, اس نے مارا اس چیز کو بقوة, پوری قوت کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ. تو قذف الشیئہ بھی کہتے ہیں, قذف به بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا مصدر کیا ہے؟ قذف. اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک ٹرم آئی ہے قذف, تہمت. تہمت کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے نا قذف. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی پر بڑی قوت سے الزام لگاتا ہے, بڑے یقین سے الزام لگاتا ہے. ان کفا الشیء, ان کفا کا لفظ ہے حدیث میں, اس سے مراد کیا ہے؟ انقلبا. ان کفا انقلبا, شے کا پلٹ جانا, اسی سے ہے انقلاب. اس کی صحیح تعریف ملکہ بلقیس نے کی تھی انقلاب کی, کہ ان الملوک اذا دخلوا قریتن, اب یہ انقلاب آ گیا. یعنی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معزز لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ ذلیل کر دیتے ہیں. تو اس کا نام ہے انقلاب. اور وہ کہتی ہے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, اور اسی طرح ہی کرتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں, وہ واقعی ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہ ہے انقلاب کی تعریف, جو ہم لوگ بعض اوقات بڑے جذباتی ہو کہتے ہیں نا انقلاب انقلاب. تو اس کا دوسرا مطلب ہے یہ کہ خونی کام ہوگا, تو یہ تبدیلی دین نہیں چاہتا. پھر ہے غریق فی الماء. غریق یغرق, جس کا مطلب ہے رسب فیہ. رسب, وہ ڈوب گیا, گم ہو گیا, کہتے ہیں رہ گیا. فیہ اس میں, پانی کے اندر کوئی رہ جائے تو اس کو کہتے ہیں غریق. اسی طرح کوئی پاس ہونے میں رہ جائے اس کو کہتے ہیں رسبا, وہ فیل ہو گیا. تو اس کا مصدر کیا ہے؟ غرقن, ٹھیک ہے نا, غرقن. پھر لفظ ہے الصعید. الصعید, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ الموضع الواسع, کھلی جگہ. موضع جگہ کو کہتے ہیں, اور واسع کھلی. ہمارے ہاں ہے نا فلاں کا موضع ہے, دیہاتی لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا یہ موضع ہے, ہمارے موضع پہ آنا. تو موضع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہماری جگہ پہ ہے نا. تو یہ موضع لفظ ہوتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ وجہ الارض. وجہ الارض یعنی زمین کا اوپر کا حصہ, چہرہ. پھر ہے صلب فلانا. صلب فعل مضارع, یسلب. تو صلب کا کیا مطلب ہے؟ علقہ علی خشب لیقتلہ. علقہ, فلاں نے فلاں کو لٹکا دیا, علی خشب, لکڑی پر, لیقتلہ, تاکہ اس کو وہ مار دے. تو کسی کو لکڑی پر لٹکا دینا تاکہ اس کو مار دیا جائے, اس کو کہتے ہیں صلبا, ہے نا. وما قتلوہ وما صلبوہ. والمصدر کیا ہے؟ صلب. صلب سوری پہ چڑھانا. پھر لفظ ہے الجزع. جزع کس کو کہتے ہیں؟ ساق النخلتی, کھجور کے درخت کا تنا. ساق یعنی اس کی پنڈلی, یعنی کھجور کے درخت کا تنا جو ہے وہ پنڈلی کی طرح ہوتا ہے, تو اس کو ساق کہہ دیتے ہیں. تو وہ جو تنا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں الجزع. ونحویہا, یا اسی طرح ملتی جلتی کوئی اور لکڑی ہو تو اس کو بھی الجزع کہہ دیتے ہیں. اس کی جمع کیا ہے؟ اجزاء. اور دوسرا کیا ہے؟ جزوع. جزوع کا لفظ آیا قرآن مجید میں. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوعٍ نَخْلِ, ہے نا. فرعون نے کہا تھا جادوگروں کو, سورہ مریم میں بھی دیکھیں کہیں ہو گئے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ. جزع, ٹھیک ہے. پھر ہے السہم. السہم کس کو کہتے ہیں؟ عود من الخشب, لکڑی کی ایک عود. عود کا مطلب ٹہنی یا لکڑی باریک سی. فی طرفہ نسل, جس کے ایک سائڈ پہ, یعنی یہ لکڑی ہے اس کی اس سائڈ پہ, نسل. نسل کا مطلب کیا ہے؟ بھالا کہہ دیں یا برچھی کہہ دیں, یعنی وہ ایسے اس طرح کا بنا ہوتا ہے. تو یرما بھی, مارا جاتا ہے اس کے ساتھ یا اس کے ذریعے سے یا اس کے ساتھ, اس کو, انل قوسی, کمان سے. کمان میں رکھ کے نا اس کو یوں مارتے ہیں نشانہ کر کے, تو آگے اس کے نا وہ تیز دھار لوہا لگا ہوتا ہے تو باریک سبھی ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں لکڑی سمیت السہم. تیر دیکھا نا آپ نے, مسئول. اس کی جمع ہے اسہمن, ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے؟ سہامن. آج کل سہم کہتے ہیں شیئرز کو, جو شیئرز خریدتے ہیں نا لوگ, اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے, سہم اور اسہم. یہ بھی ایک قسم کا تیر مار نہیں ہوتا ہے نا. پھر لفظ الکنانتو. کنانا کس کو کہتے ہیں؟ جعبت السہام, ترکش. تیر رکھنے کی جیب, تو یعنی وہ اس کو جیب نہیں کہتے, جعبہ کہتے ہیں. اس کی جمع کیا ہے؟ کنائن. تو عربوں کا ایک قبیلہ بھی ہے نا, بنو کنانا, ہے نا. کچھ علماء ایسے ہیں جن کو کنانی کہتے ہیں, کنانی. پھر لفظ ہے الصدغ. الصدغ اس کا مطلب ہے جانب الوجہ من العین الى الاذن, چہرے کی ایک سائڈ. کون سی؟ آنکھ سے کان تک. ایک آنکھ سے کان تک کے جو سائڈ ہے اس کو کہتے ہیں الصدغ. خاص طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے جانور کے لیے, کیونکہ اس کی آنکھیں جو ہے نا ایک ادھر ہوتی ہے ایک ادھر, اس کی اس سائڈ والی جگہ کو کہتے ہیں الصدغ. اس کی جمع ہے اصداغ, اور دوسری ہے اصدغ. پھر ہے الکبد. الکبد کہتے ہیں عضو فی الجسم معروف. یہ جسم میں ایک آرگن ہے جو معروف ہے, یعنی اچھا بھلا جانا بوجھا ہے. کس کو کہتے ہیں کبد؟ جگر کو. وکبد الشیء, ہاں, کسی چیز کا کبد ہونا, کیا مطلب؟ وسطہ، اس کا درمیانہ ہونا. پھر ہے ارائیت، حدیث میں آیا نا، اس کا معنی اخبرنی، بھلا بتاؤ تم مجھے. ارائیت کا مطلب کیا؟ کیا دیکھا تم نے، دوسرا مطلب مجھے بتاؤ. پھر ہے حذر الشیء، یا کہتے ہیں حذر منہ، تو حذر کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یحذر، ویحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. تو حذر کا کیا مطلب ہے؟ خافہ، وہ اس سے ڈر گیا. واحترز منہ، اور اس سے بچا. اور مصدر کیا ہے؟ حذرن، خذو حذرکم، یعنی نزل بکا حذرکا، یا عام عربی میں بولتے ہیں اترا ہے تیرے ساتھ تیرا ڈر، تیرا بچاؤ. کیا مطلب؟ ای ما کنت تحذر منہ وتخافہ، یعنی وہ چیز جس سے تم ڈرتے تھے اور جس سے بچتے تھے وہ آ گئی. یہ جملہ اس لیے بولا جاتا ہے نزل بکا حذرکا، یعنی جس سے تم بچتے تھے اور ڈرتے تھے وہ تم پر نازل ہو ہی گئی، یعنی وہ آ ہی گئی، جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا. پھر لفظ ہے الاخدود، اس کا مطلب ہے الشق المستطیل فی الارض. الشق یعنی ایک پھاڑ، زمین کے اندر ایک مستطیل لمبی شکل کا ایک پھاڑ. کیا مطلب؟ خندق. اس کی جمع کیا ہے؟ اخادید. پھر ہے السکتو، عربی میں اس کو کہتے ہیں الطریق، راستہ. اس کی جمع کیا ہے؟ سکک. اور افواہ السکک، یہ بھی لفظ بولا جاتا ہے، جس کا مطلب ابوابہا، ان گلیوں کے دروازے. جیسے آپ کو یاد ہو بھاٹی گیٹ، لوہاری گیٹ، ہے نا، تو یہ ہیں سکک، اس کو کہتے ہیں افواہ السکک. پھر خد الارض، خد یا خد، اس کا مطلب کیا؟ حفرہا، اس نے اس کو کھودا. خد الارض، فلاں نے زمین کو کھودا. کھودنا کو کہتے ہیں حفرہ، گڑھا بنانا. پھر ہے اضرم النار، اضرم، اس کا مطلب ہے اوقدہا، اس نے اس کو بھڑکایا یا جلایا. واشعلہا، اور آگ کو روشن کیا، آگ جلائی. پھر ہے احما الشیء، احما کا لفظ حدیث میں جو آیا، اس کا مطلب ہے سخنہ، اس نے اس کو گرم کیا. کھانا ٹھنڈا ہو جائے نا تو اس کو جب گرم کرتے ہیں نا تو یہ لفظ کہتے ہیں اسخنہ، میں اس کو گرم کر رہا ہوں. پھر ہے اقتحم المکان، اقتحم فلقتحم العقبہ، ہے نا، تو اس کا دوسرا مطلب کیا؟ دخلہ عن وطن، وہ داخل ہوا اس جگہ میں اچانک، عن وطن اچانک. پھر لفظ تقاعس حدیث میں آیا ہے، تقاعس عن الامر، اس کا مراد کیا ہے؟ تأخر، وہ لیٹ ہو گیا، اس نے دیر کر دی. پھر لفظ خشیہ، اس کا فعل مضارع کیا ہے؟ یخشا، اس سے مراد کیا ہے؟ خافا، وہ ڈر گیا. اور مصدر کیا ہے؟ خشیتن. ہم کیا کہتے ہیں؟ خشیہ، خشیہ لفظ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، خشیہ ہوتا ہے، خشیت الہی، خشیت الہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. چلیے پھر انشاءاللہ باقی بات، السلام علیکم.